राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 16 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम। पाप कितना क्यों डाले पहले, फिर पाप छोड़ दे भगवान का नाम ले तो बताइए। पाप करते हुए ऐसा मैं कभी कहा नहीं, कभी कहा नहीं। कोई मेरे परिवेश में सुना दो, मेरी बातें पढ़ पढ़ करके आप बता दो। पाप करता हुआ नाम ले कल्याण हो जाएगा, ये बात मेरे है ही नहीं, मेरा ऐसा कहना नहीं है। पाप कितना ही किया हुआ पहले, कितना ही पाप हो, अपन लग जाए भगवान में या वृत्ति बदल जाए उसे होता हो जाएगा। पाप करते हुए नहीं हुआ, करते हुए ऐसा मेरा आया नहीं है। कहीं प्रबोधन आ जाए तो मेरे को बताना, कहीं भी मेरे प्रबोधन आ जाए। मेरे ग्रंथ बहुत लिखे हुए हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं। पाप करते हुए कदम से ऐसी ऐसा ही नहीं, पाप करते हुए उसे नियत शुद्ध नहीं हुई। नियत शुद्ध हो गई तो पाप करेगा नहीं, अरे भगवान नाम से भी नियत शुद्ध हो जाएगी, पाप करते हुए कैसे होगा। पाप कितना ही हो, कई जन्मों के पाप हो, सब तो पाप दूर जाएगा भगवान नाम से। मैं पाप करते हुए नाम से पहले मैंने कहा नहीं कभी, अरे कहता नहीं है, मानता ही नहीं हूँ। नहीं महाराज जी, पर्सन करने में थोड़ा कर नहीं पाए। पर्सन इनका ऐसा ही था कि जो आदमी पाप करे और फिर भगवान का नाम ले ले ना छोड़ दे तो फिर उसका वो उद्धार हो जाए, ऐसा था वो। तो मैं कहता ही हूँ, तो मैं कहता हूँ कथा भी, पर पाप करते हुए नाम के उद्धार हो जाए ऐसा मैंने कहा नहीं कभी। नहीं ये इनके इनका शब्द गैर हमने सुना, ऐसा ही बोल गए ये। ये करते हुए मतलब इनका तात्पर्य ये था कि पाप जो कर चुके और अब भगवान का नाम ले लें, अब भगवान की तरफ चले तो माफी है, भगवान प्राप्ति हो सकती है। हाँ बिल्कुल सच है। देखो एक बात बताओ, मार्मिक बात है। वास्तव में ये जीव परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि है, चेतन है, अमल मल रहित है, और चेतन है, मल रहित है। उसे पाप किए हुए हैं तो पाप है ऊपर, भीतर से शुद्ध है, अमल है, सुख राशि है, परमात्मा का अंश है, इसमें शुद्ध तो है ही। पाप कितने किया भगवान वो याद करेगा, तो पहले शुद्ध है फिर भगवान ने याद करे तो शुद्ध हो जाएगा। पाप कितने हो, कितने ही पाप हो, मैं पाप करता हूँ, पाप करते का भाव शुद्ध नहीं हुआ है। भाव शुद्ध हो जाए, पश्चाताप हो जाए कि मैंने पाप किए, अब क्या करूं, ऐसे कर क्या परमान, सब पाप नष्ट हो जाए। ये बात है, क्यों हो जाए आपको होता है कि मूल में शुद्ध है। सो माया बस भय गुसाई, बंधो कीर मटकट गई नाई, वो माया के बस में हो गया और कीर मटके की तरफ बंधा हुआ है। कीर और मटकट दो उदाहरण दिए, वो स्वामी ने एक तोता और एक मंदिर, दो का दृष्टान दिया है। थोड़ा सा विस्तार से कह रहा हूँ, थोड़ा सा विस्तार से कह रहा हूँ। कीर को पटकते हैं तो उसे पकड़ने का ढंग होता है, एक पत्थर की कुंडी होती है, कुंडी कुंडी के ऊपर नरगी लगाती है, ऐसे लगा दी नरगी पे थी, तो तोता होता है कूद कर कुंडी पर बैठता है, फिर उस पर नरगी पर बैठता है, वो जो ही हो जाए कुंडी उड़ जाती है, नरगी घूम जाती है, तो ऊपर तो वो होता है कोटा पटकता रहता है, समझिए ना। मानो एक जड़ की कुंडी भरी हुई है, जल की कुंडी पर एक लकड़ी, उसमें एक नलिका है, अगर ऊपर बैठा तोता, तोता बैठकर पानी पीने के लिए झुकता है नीचा, तो झुकते ही वह फूल जाती कुंडी, नलिका फूल जाती है, तो वो नीचे तक जाता है, पानी में पकड़ा होता है, पकड़ी हुई धनी का नीचे चलता है तो चारों तरफ तो दीवार दिख रही, दीवार छाती पर डंडा और नीचे पानी में देखे तो पानी दिखा गहरा आकाश दिखता है, शिव वो गहरा दिखता है तो इस वास्ते वो उठ सकता नहीं तो उसको फिर पकड़ लेते हैं, पकड़ते और पीछे में डाल लेते हैं, फिर राधे श्याम सीताराम सिखा देते हैं, वो सीख लेता है। तो तोता है एक दिया बंदर का दृष्टांत, बंदर होता है छोटे मुंह का घड़ा, उसको बांध करके वृक्ष से बांध करके उस नजीर चना डाल देते हैं, घड़े में भी चना डाल देते हैं, तो वो घड़े चढ़ाया चढ़ाया हाथ दो डाल कर मुठ पकड़ लेता है, अब कुल्ले मुठे मुठे निकल दी घड़ा छोटे मुंह का होता है वो निकलता नहीं, अब चेंज करता घड़ा वो दो चना तो वो छोड़ता नहीं और घड़ा उसको छोड़ता नहीं, तो वैसे उन्हें पकड़ लेता है, पकड़ने वाला जोर दे करके उसने छुड़ा देते है मान देता साथी से बन जाता है। ऐसे कीर और बंदर को बताया सो माया बस भये वो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई, ये बताया। तो दो दृष्टांत क्यों दिया, दो दृष्टांत दिया कि बंदर बोलता नहीं है, स्व बोलता है, तो वहां एक संत रहते थे, संतों ने कहा कि एक तोता मेरे को दे भाई, दे दिया एक तोता पिंजरे में, उसने तो को सिखाया कि वहां कुंडी के पास मत जाना, जाओ तो डंडे पर मत बैठना और बैठ जाओ तो वहां बंधन नहीं, लटक जाओ तो उड़ जाना, वहां बंधन नहीं है, ऐसा सिखा दिया। तो तस्वीर किया उस बात को और सीख गया तो तुमने छोड़ दिया, छोड़ दिया तो मैं गया तोते दूसरे तोते ही बोलने लगे कुंडी के पास मत जाना, और कुंडी के पास जो भी लकड़ी उस नलका हो तो मत बैठना, और नलका हो तो बैठ बेचा हो तो उठ जाना, वो बंधन नहीं है, मेरी बात सुनती ना, ठीक ठीक अरे आवाज जोर से आती है तो सुनना भी सही है तो उड़ जाना, ऐसे उसे किया सीधे से संतों छोड़ दिया, छोड़ दिया तोते दूसरे भी सीखने गए, दूसरे भी सीख गए, कई तोता सीख गए, नई वाणी सुन दे सीख जाए आराम से सीख जाए, तो संत समझे कि बहुत सीख हुआ, बंधन होगा नहीं अब इतने सब गए, ऐसा बोलते हुए और बैठा डंडे पर, कहता है डंडे पर मत बैठना और बैठे डंडे पर ही जा कर वो, और बधिक को कहा तुम पकड़ो मत अभी बैठो, बोलता वहीं पानी पीता है वहीं लटकता है, वहां बंधन नहीं है उड़ जाना, वहां बंधन नहीं है उड़ जाना, कहते हैं यार बंधा हुआ ऐसे ही लटके, वैसे ही लटके। तो ये दिया दृष्टांत पढ़े आदमी पढ़े लिखे आदमी कथा करने वाले व्याख्या देते हैं बंधन नहीं है, जीव मुक्त है, तुम भी मुक्त हो, सब उठ जाएगा लहर उठ जाएगा, लटके वैसे पैसा वास्ते लटके वैसे ही, और बातों पर सुनो सुन सको मंदिर बेचारा सुनो कोई बोलता नहीं, तो एक पढ़े लिखे एक अपढ़े, पढ़े अपढ़े सारे है जो आत्म नहीं लख, पढ़े अपढ़े सारे है जो आत्म नहीं लख, सिर शादी चित्र तखा दोनों रूपक, एक शिला एक घड़ी हुई मूर्ति बनाई हुई उसको तो वही डूब जाए, और शादी वे पत्थर तोड़ो वही डूब जाए, तो डूबने में फर्क नहीं है, घड़े हुए पत्थर में और सादे पत्थर में डूबने में क्या फर्क है, तो वो पढ़ा लिखा होता है और घड़ा हुआ पत्थर होता है, नहीं पढ़े होते वो अलग टोल है, पर डूबने में कोई फर्क नहीं है। तो बोलता है मैं बोलता है लटके में से ही पैसे चाहे थे बाढ़ चाहे बढ़ाई भी चाहे वस्तु भी चाहे उनको इकट्ठी भी करे और लोगों को कथा सुनावे, तो वो पढ़ा हुआ है उनके लिए तोते का दृष्टांत और अपनी उस बंदर का दृष्टांत, और खाने पीने में वो खाने में पीने में ये मैं बोलता है खाने पीने में रस लेवे और भोगों में रस लेवे लटके में से ही, और कथा सुना दुनिया को कथा सुनावे कथा सुना लट गए वैसे ही। तो दोनों ने दो साथी हूँ दिए कि वो पढ़े लिखे होकर दे दिया, वो अपने दे दिया। पढ़े लिखे तो है पर लट गए वैसे ही। तो पढ़े लिखे रहे पढ़े दो तरह के आदमी होते हैं, दोनों ही फंसे हुए पाया के बीच में, अरे खाने पीने में फंसे हुए दोनों ही, भोगों में फंसे हुए। तो उसे उद्धार देवता पकड़े जाते हैं। इस तरह से भगवान का नाम तो लेते हैं करते हैं पर काम वैसे ही करते हैं जैसे दुनिया करते वैसे ही फंसे वैसे ही। तो लटकते रहे बातें करते रहे लटकते रहे वैसे ही और वही करते रहे तो फंस जाते, वो उद्धार नहीं होता। जो असली पर भजन करते हैं वे उद्धार हो जाता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी सो माया बस भयो गुसाई बंधो कीर मरकट की नाई। कीर और मरकट से बना हुआ है। इस तरह से बोलने में तो बड़ा सुंदर बोल है, कथा भी बड़ी सुंदर कहे, लोग भी बड़े राजी हो गए, पर पैसे के लिए मान के लिए बढ़ाई के लिए अपने संग्रह करने के लिए जैसे दूसरे लोग है वैसे ही ये कथा कर रही है। अच्छी तरह से तो शिल शादी फिर चित्र एक तो शिल शादी शिला हो एक शिला घटी मूर्ति सुंदर रंग गया हुआ पर डूबने में कोई फर्क नहीं। शादी शिला पर है और चित्र में फर्क पड़ता है क्या? पानी में ना होने क्या फर्क पड़ रहा है? इस तरह से पढ़े लिखे अपढ़ दोनों अपढ़े अपढ़े सारे के पढ़े अपढ़े सारे के जो आत्म नहीं लख सिर शादी चित्र रखा। अक्षी कह रहे चित्र रखा दोनों डूब पख तो वो भरा हुआ पत्थर है और अनपढ़ है वे घड़ा हुआ पत्थर नहीं है। तो उनके लिए बंदर का दृष्टान्त और पढ़े लिखों के लिए तोते का दृष्टान्त। कहते हैं कि बड़ी बात न जाना पेशी मत मत बैठना बात कर बैठे वैसे ही चलते वैसे ही पकड़े जाओ वैसे ही। संत समझे कि मेरा प्रसार होगा गीता सीख दे गई आदमी सत्संग कर लिया उद्धार हो गया पर नट के वैसे ही पड़े कुछ कोई फर्क नहीं। मन गुरु बने में कथा कर जीवन में जीवन कोई फूल नहीं है ये बात है। इसमें शंका उत्पूछ देखो एक बात बताओ आप बुरा तो नहीं मानोगे जैसे गाड़ी है 200-400-500 आदमी बैठे गाड़ी में 700 बैठे 1000 बैठे सब के सब जागते रहे और ड्राइवर सो जाए तो क्या दशा है? सब के सब जागते रहे ड्राइवर सो जाए तो क्या दशा है? बुरी दशा ही है। ड्राइवर जागता रहे ठीक रहे सब और सोते लोग ठीक ठीक पहुंच जाए। ऐसे आप ड्राइवर हो आप बीड़ी पीरो सिगरेट पियो भाई बीड़ी नहीं पीना नहीं पीना कहते रहो कोई असर नहीं होगा। आप खुद सदाचारी बनो सदगुणी बनो सदाचारी बनो जैसे बालकों पर अच्छा असर पड़े तो बालकों को उद्धार होगा। बालक है मुसाफिर आप हो ड्राइवर आप ही बात सुनते हैं पढ़ाते आप हो आप ही पढ़े होते होते हैं तो आप अच्छे गुण होंगे तो बालकों में अच्छे गुण होंगे और आप अच्छे गुण नहीं हो तो वो भी सीखे पहले सीख गए लटके वैसे ही। इस वास्ते आप लोग संयम रखो आप लोग अच्छे बनो ठीक बनो। मेरी पुस्तक है अच्छे बने पुस्तक है मेरी पुस्तक लिखी हुई अच्छे बनो आप अपने स्वयं अच्छे पढ़ो उनके संग से असर पड़ेंगे उनके दर्शन से असर पड़ेगा उनके भाषण का असर पड़ेगा उनके व्याख्यान का असर पड़ेगा और अपन है वो असर नहीं पड़ेगा। इस वास्ते आप पर जिम्मेवारी ज्यादा है। आप ड्राइवर हो मुसाफिर है आप ड्राइवर हो तो बुरा मत मानना आप ठीक से होते तो आप दुनिया में बसा अच्छा होगा यार आप ऐसे जीवन को वे कैसे बढ़ेंगे वे बिचारे कहाँ सुनेंगे बताओ और सुनेंगे कहाँ सुनने की जगह आप ही हो आप सुनने वाले हो तो आप संयमी बनो, सब जगत का उद्धार होगा। इस वास्ते आप पर जिम्मेवारी विशेष है। जैसे मैं बोलता हूँ तो मेरे पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है, आप पढ़ाते तो आप पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है। पंडित है, व्याख्यानदाता है, आचार्य है, पढ़े लिखे हैं, उन पर ज्यादा जिम्मेवारी है। क्यों उन्हीं बात कही आप मानते हैं। गीता में कहा यद यद आचरती श्रेष्ठ तत्व देवे तुरना, यद यद आचरती श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुरु जो आचरण करता है तत्त एव इतरोजना, यद यद आचरती श्रेष्ठ यत यत आचरती श्रेष्ठ तत् तत एव, 500 यत यत आचरती तत् तत एव 500 का है। ऐसा प्रमाण करते बात कहता है कोई पर पढ़ा लिखा नहीं है, वो संयम ही नहीं है, तो सहयत प्रमाण करते लोग वो प्रमाण करता वो लिखता है। सब कहते हमें एक साधु है तो साधु के आचरण तो वो दिखा सकता है, पर गृहस्थ का आचरण कैसे बतावे, गृहस्थ का आचरण कैसे बतावे, तो बात नहीं कहेगा। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के आचरण तो स्वयं कर सकता है, पर क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उसे आचरण कर कैसे बतावे, वो है जिस आचरण को आचरण बता सकता है। तो आप आचरण करता है उसका 5 गुना असर पड़ता है, यत यत आचरती से तत तत एव 5 है, और सत प्रमाण करते लोग होते यत तो 2 ही है बाबा। तो जो आचरण अच्छे होते हैं उसका 5 गुना असर पड़ता है, आचरण अच्छे नहीं होते उसका 2 गुना असर पड़ता है, असर विषय नहीं पड़ता। वहां तो यत यत आचार्य तथा तत एव, जो जो आचरण करता है वैसा वैसा ही आचरण पड़ता आचरण पड़ता है, और सत प्रमाण करते प्रमाण करते हुए तो उसका प्रमाण किया वो आचरण करता है ठीक, तो उसके बच्चों का असर पड़ता है। क्यों 5 मान 2 7 5 7 हो गए, और आचरण अच्छा नहीं प्रमाण करे कोई बात है तो सुनी बात है, वैसे उपदेश दे पति पड़ता था कि हंसे हंसेंगे लोग हंसेंगे तो हंसा क्या असर पड़ेगा, या खुद है वैसे उपदेश दे तो असर नहीं पड़ेगा। जो आप आचरण करना चाहिए, लोग कहते हैं क्या बात है हमारे, ये तो हमारे प्राइवेट लाइफ है, ये तो हमारे व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्त जीवन कैसा ही हो, बात अच्छी कहते हैं बात अच्छी कहते हैं, बात कितनी बढ़िया को व्यक्तिगत आपका आचरण अच्छा नहीं होगा तो अच्छा असर नहीं पड़ेगा, व्यक्तिगत आपका आचरण अच्छा होगा तो आपका असर पड़ेगा 5 गुना शब्द है, और आपका असर अच्छा नहीं होगा हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा ही हो बात अच्छी कहते हैं उसे फर्क नहीं पड़ेगा। इस वास्ते आसन है आचार ही नग्न पुनन्ति वेदा, आचार ही नग्न वेद भी आचार ही इनको पवित्र नहीं कर सकते। वेदों का पाठ करे सर लगा करके तो भी वेद पवित्र नहीं कर सकते आचार ही इनको। इस वास्ते कहते आप करते रहो नाम जप कर रहे आसन नहीं पड़ेगा, बढ़िया असर नहीं पड़ेगा, बढ़िया असर पड़ेगा जो संयमी जीवन हो अपना जीवन ठीक तरह है तो उसका असर थोड़ी बात करने से असर पड़ता है, उनके वचन भजन होता है। बंदूक होती है बंदूक उसमें गोली होती है वो चला तो छेद कर देती है, गोली तो है नहीं खाली बंदूक भड़ाक शब्द भड़ा कबूतर उठ जाएंगे चिड़िया उठ जाएंगी और असर क्या पड़ेगा, छेद क्या करेगा, गोली। तो आचरण अच्छा है वह तो गोली है, और आचरण अच्छा नहीं है जो कोई शब्द खाली शब्द है खाली बंदूक है गोली नहीं है। तो इस वास्ते आप लोगों से कह रहा है आप लोग आचरण अच्छे करो, आचरण अच्छे बनाओ, संयमी बनो, व्यसन कोई सेवन मत करो, चाय कुछ भी मत पियो, बीसी मत पियो, या फिर वे कहो तो आपका स्वच्छ पड़ेगा, और आचरण भी आप प्राइवेट आपका जीवन भी शुद्ध होगा चिंतन निर्मल होगा इतना ही बात को अच्छा असर पड़ेगा। इस वास्ते आप लोग संयमी बनाओ, आप लोगों पर असर है, ड्राइवर पर जिम्मेवारी हो जाए हजारों आदमियों की ड्राइवर पर होती है, खराब हो जाए तो आदमी मर जाए कहीं आज मेरा कसूर नहीं बचाना होगा, तुम मर जाए। कसूर किसका? ड्राइवर का। तो कसूर आपका होगा, कसूर हमारा होगा, और मरेगा आदमी मजारी सुनने वाले से भी। इस बात अच्छे आचरण से अच्छा असर पड़ता है। तो जो पढ़ाने वाले हैं, जो महंत हैं, जो मंडलेश्वर हैं, जो मुख्य बोलते हैं, बहुत से लोग जिसका आदर करते हैं, उसको अच्छा असर होना चाहिए। अच्छे आचरण अच्छा असर पड़ेगा, ये मतलब है। इसमें शंका हो आप बोलो, मेरे कहने में आपके शंका उठती हो कोई बोलो। अच्छे में और बुरे में अंतर कैसे करें? अच्छे में और बुरे में सोचते सीधी बात है। ये तो लोग समझते ही है। एक पंडित थे, काशी से पढ़ करके आए थे पुस्तक काशी पास में। तो पुस्तक बंदी हुई थी, शहर में होकर जा रहे थे तो वर्षा होने लगी। एक पेड़ थी, पौड़ के भीतर खड़े रह गए। तो शहर था, मशान घाट था, उसी रास्ते मशान घाट था। तो एक मुर्दे को लेकर लोग जा रहे थे। तो ऊपर एक बेशा रहती थी, बेशा ने चोरी का छोरी तुम जाओ तो ये स्वर्ग में गए नरक में। वो दे करके आई, थोड़ी देर में आई, नरक में गया। ये नरक में गया, दूसरा एक मुर्दा और जाकर देखो ये स्वर्ग में गया। पंडित जी ने देखा कि 12 वर्ष तो पढ़ा और पता लगता नहीं मेरे को स्वर्ग में गया नरक में गया। तो ये भी दर्द सीखनी अपने, तो महाराज ऊपर चले गए। पेशान देखा, पुस्तक लादी हुई, तो विषय समझ गई हमारा ग्राहक तो है नहीं, हमारे डॉक्टर। आप कैसे आए? कहते ना ये बात कही कि छोरी जान नहीं के करो स्वर्ग में गा नहींगा। वो थोड़ी देर फिर कराई नरक में गया, ये स्वर्ग में गया। तो ये विद्या मेरे को याद नहीं, मैं इतना पढ़ा हूँ, परिश्रम किया वर्षों तक, पर मरने वाले को पता ही नहीं लगता। और ये चट गई जाकर स्वर्ग में गया, ये नरक में गया। ये विद्या सीखने आया हूँ मैं कि ये भी विद्या सीख ले, क्यों मैं तो विद्यार्थी हूँ। तो मिशन का सॉरी बता, तो तेरे कैसे देगा, कैसा पता लगा? तो बाप बोली कि पहले कि मैं तला जा गया, कहां से मरा है? तो जानवर से रो रहे थे, तो उन्हें घर में पूछा पास पास कर क्या हुआ, किसी आदमी मर गया, अभी जलाने ले गए हैं, वे रो रहे हैं। तो घर वाले आदमी वे बातें करते थे, वो सुनी तो आदमी मर गया। हाँ मर गया, बहुत ठीक हुआ, कह कराता लड़ाई करा देता, क्यों आदमी मैंने फंसा देता, राज में फंसा देता, गवाह में फंसा देता, उसी में ऐसा करता, मर गया तो कलंक दुब गया, खुद तो गई, खुद तो मर गया तो घर बैठ गई, खुद तो बुढ़े घड़े में देते बुढ़ते थे। मुझो की बात हुई, ऐसे लोग बादशाह से बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि नरक में गया और वो मर गया। तो वो मर गया कहा, गजब हो गया। अपने तो गांव में सत्संग कराना, कोई महात्मा को बुलाना, सत्संग करना, भजन करना, कीर्तन करना, कीर्तन में लोगों को लगाना, ऐसा काम करता था। मर गया तो भैया अंधेरा हो गया, घर में अंधेरा हो गया, मुख वही था। तो मैं गया स्वर्ग में गया, तो मैं आश्रम देखा, पंडित जी घरे तो आज पुस्तक पुस्तक में लिखा है, पता नहीं लगता स्वर्ग में गया के तरीब में। इसने ऐसा पता लगा, तो इस तरह से सूर्य मंदिर में चढ़ने वाले को पता लगता है। जैसे तो आप लोगों कैसे आचरण है ये देख लो, आचरण जैसे उसी गति होगी आपकी। अच्छे आचरण हो तो अच्छी गति होगी, आचरण खराब है तो घटी खराब होगी। चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे तो पढ़े लिखे न हो, कैसे ही हो, आचरण अच्छे हो तो अच्छा काम होगा, आचरण बुरे हो तो बुरे बात होगी। आचार ही नग्न मनंती वेदा वेदी भी पूरी तरह नहीं कर सकते आचार्य, तो सोचा चार दूसरा अच्छा चाहिए। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोगों पर आप ड्राइवर हो, ड्राइवर के अधीन होती सबकी सब गाड़ी, वो कोई दुर्घटना हो जाए तो कितने आदमी मर जाए, चले और ड्राइवर ठीक हो तो सब आदमी ठीक ठीक चल जाते हैं, तो ड्राइवर को सावधान ज्यादा चाहिए, तो आप लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है ज्यादा। मैं ही वही हूँ, आप जैसे हो पढ़ाने वाले ऐसा मैं ही सुनाने वाला हूँ, आप हम एक जति है, आपकी पेशा हमारा आप एक ही है, आप पढ़े तो मैं भी सुनाता हूँ, तो आप और मैं हो अपने लोगों ने आचरण तो चाहिए, अच्छा आचरण होता अच्छे होंगे तो दुनिया में असर तो अच्छा पड़ेगा, नहीं तो बुरा असर पड़ेगा, इस वजह से आप पर मेरे पर अपने लोगों पर सिमाई ज्यादा, इस वजह से आप अच्छे पढ़ो। मामा जी का पढ़िया लिखा थोड़ा बहुत वहां बम एक दिमाग में बात बैठी है आजकल कि ज्यादातर लोगों में मनुष्य जन्म मिला है ना, तो ये तो बुद्धि का भोग भोगने के लिए ही मिला है, ये बहुत अच्छी वजह से ये इतना आविष्कार हो रहा है, आराम से सो खाओ पियो, ये क्या भगवान का भजन करना इधर चलना, ये तो मूर्खता है, क्या मतलब है? मूर्खता तो ये है खाने पीने के लिए, खाने पीने तो पैसा है, शुअर है, ये भी बड़े बहुत शब्द है, तो भोजन में तो भैंसा का भी हो जाएगा शुअर का भी हो जाएगा, आसाराम का तो उन्हें भजन करने का मौका तो यही है, अच्छे आसन करने का मौका तो मनुष्य में है, इस मनुष्य में नहीं करो तो कब करोगे आप बताओ, कौन सा जन्म होगा कौन सा शरीर होगा जिनमें अच्छे आसन करोगे, उसका आसन यही है, इस वास्ते ऐसा मिली मनुष्य मिला ही नहीं है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, यही तनु कर फल विषय न भाई, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई, मनुष्य का जन्म विषय भोग के लिए नहीं है, मनुष्य का जन्म परमात्मा की प्राप्ति, तो वो तो आप साफ होता है, परंतु भगवान बीच में देते हैं, तो मनुष्य जन्म कर्मों का फल नहीं है, मनुष्य जन्म है कि भगवान की कृपा का फल, कृपा कर करते भगवान देते हैं, तो भगवान के भजन करने के लिए देते हैं मनुष्य जन्म, भाई हो चाहे बहन हो, कोई भाई शरीर हो चाहे बहन शरीर हो, और मनुष्य शरीर भगवान भजन के लिए दिया है, ऐसा आराम के लिए नहीं दिया है, इस वास्ते मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया परमात्मा प्राप्ति करो, भोग भोग में तो पशु भी है पक्षी भी है स्वर्ग लोग भी है बहुत से लोग है, उसे फायदा नहीं हुआ उसे नुकसान है। हाँ और पूछते थे ने? अब बस यहाँ मिल जाओ नहीं पड़ता है, ये क्या कारण है किस हिसाब से क्या बात? दो बात है, मैं एक खास तो आपके आसन में कमी एक वो बात आपकी जिम्मेदारी है, दूसरा आपके पास में आते हैं दो घंटा चार घंटा पांच घंटा छह घंटा सात घंटा आपके पास रहते हैं, और सात घंटा अगर निकाल लो तो चौबीस घंटा में से सत्रह घंटा कहाँ रहते हैं, सत्रह घंटा सीखते हैं वो सीखते हैं, तो आप अच्छी बात दो तो मेरे व्याख्यान सुनने वाले सब ठीक होते, आप बताओ, मैं काम खराब नहीं करता, जानकारी में मेरे खराब आचरण नहीं है, कोई खराब आचरण हो जाए तो उसका असर पड़ता है, और मेरी बात सुनते थोड़ी बात ज्यादा सुनते संसार के भोगी आदमी ज्यादा संकुश ज्यादा होता है, इस वास्ते भी ज्यादा पड़ते हैं, परंतु आपके पास में से सत्संग करने वालों में फर्क पड़ता है जरूर, मेरे संदेह नहीं है। मेरे खुद के बीती हुई बात मैं जानता हूँ। अच्छी पुस्तक पढ़ते है, अच्छा संग करते है, फिर भी पुराने संस्कार और संस्कारों के कारण एक कुसंग के कारण असर नहीं करते है। संघ अच्छा रहे तो असर पड़ेगा, अरे आप भी खराब आ सकते बोल जाओ क्या दशा होगी, फिर क्या दशा होगी ये बस समझो। थोड़ा इतना ही चेतना नहीं हो गई तो आप पढ़ाते हैं सुनते हो उसका असर जरूर पड़ता है, विद्वान बन जाते हैं और आसन भी अच्छे होते हैं। जितना सत्संग करता है उनमें प्रत्यक्ष हमने देखा है चिंता शोक भय क्रोध आदि कम होते हैं, आसन अच्छे होते हैं औरों की अपेक्षा जो सत्संग में रहते हैं। हमारे यहाँ साधु है कहीं छोटी छोटी अवस्थाएं जो व्यापार भी करते हैं कोई रहते हैं। एक हमारे विभाग है टेप का, तो टेप बेचते हैं, उनसे मैंने कहा भाई तुम इतना घाटा खाते हो, एक दो रूपये तीन रूपये और बड़ा दोसर है कि हमारा रुपयों करेगा जवान आदमी कहते रुपयों करेगा, ये यही सुनने को मिलती होगी, सुनने मिलती नहीं। रुपयों क्या करेंगे, क्या करेंगे रुपयों का। मैंने कहा उनको टेप बेच रहे हो वो यो घटा लगता है आपके तो रुपया दो रुपया बढ़ा दो उसमें ठीक हो जाए, रुपयों करेंगे क्या, ऐसा जब मिलता है संसार मिलता है क्या, तो असर अच्छा पड़ता है। और फिर भी एक तो पूर्व के संस्कार एक लोगों का कुसंग दोयों का असर ज्यादा पड़ता है, इस बात से सब सुधार नहीं होता। अरे आप भी सुधार नहीं करोगे तो फिर सुधर कहाँ होगा बताओ, हमारे इस बारे में सुस्ती बात ऐसी नहीं हुई तो कहाँ मिलेगी। इस बात से दूसरों का असर है उसका दोनों असर पड़ता है। आपको ठीक नहीं जैसे तो तर्क करो खंड करो मेरी बात, मैं नाराज नहीं हुआ। आप मेरी बात काट दोगे तो मैं नाराज नहीं होगा, कहता हूं बोलो। सूक्ष्म शरीर नहीं है आत्मा, कह रहे हैं कि हमारे दर्शनों में लिखा है कि ये स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर ये आत्मा है जिसको हम देख रहे हैं। सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं है, कारण शरीर आत्मा नहीं है। उसके बाद एक शरीर और स्थूल शरीर जैसे सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म जैसे कारण शरीर है, ये सब प्रकृति है और शरीर में रहने वाला आत्मा वो परमात्मा का अंश है, ये सब प्रकृति का अंश है। तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, ये सब प्रकृति के है, ये आत्मा नहीं है। आत्मा है जीव परमात्मा का अंश, वो आत्मा है, वो शरीर के वश में हो जाता है, शरीर के वश में उसे असर हो जाता है। अब इसके बाद है ना, इनकी बात है आत्मा को हम देख नहीं सकते, और आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा को भी हम देख नहीं सकते क्योंकि दोनों अमूर्त हैं, शरीर तो मूर्त है ठीक है, आत्मा अमूर्त है ठीक है, तो देख नहीं सकते। इस वजह से उपदेश की जरूरत है, अगर देख सकते तो उपदेश की जरूरत क्या होती, अगर देख ले गए तो उस उपदेश की जरूरत क्या होती, ऐसे आश्रय करने की जरूरत क्या होती, देख लेते वो देखते नहीं, इस वजह से उपदेश की जरूरत है, उनको ऐसे संग की जरूरत है। जल का मंथन करने से बिजली का अनुभव जैसे करते हैं, मक्खन मिलता है दूध के मक्खन, दूध से मक्खन जिसके द्वारा हमें भगवान की अनुभूति हो जाए, ऐसे कोई मंथन जिससे हमें परमात्मा की भगवान की अनुभूति हो जाए। ये मंथन नहीं बताते, सत्संग करते साधन करो, हम बताएंगे मंथन मंथन, हम बताएंगे ऐसे तरह से आपका जरूर कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है, हमारा संदेह नहीं है। हम जो बातें बताते हैं उनमें हमारे संदेह नहीं है। महाराज कहते जी, वैसा आप इस साधन करो, उसका प्रयास करो तो आपको अवश्य दिखेगा। आप आओ सुनो हमारी बात करो, मंथन मंथन करो। महाराज जी कहते हैं देखो मक्खन आता है कि नहीं आता है? मक्खन आता है फिर बताओ। नहीं बताओ डायरेक में पावक बसे जीव का तो कटवाए, डायरेक में लकड़ी में डायरेक में पावक बसे जीव का तो कटवाए, अरे पै में गिरते है बिन मतिया कुछ ना है। इस वास्ते आप आओ सुनो और हम कह जैसे करो, फर्क नहीं पड़े तो शर्त कर लो, फर्क जरूर पड़ेगा। आओ सुनो ये क्रियमाण संचित और प्रारब्ध, इनका हमारे जीवन पर कैसे असर पड़ता है? देखो अभी थोड़े बजट नहीं कह सकते, साधक संजीवनी हमारी लिखी हुई है, उसके 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, लिख लो 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, उसकी व्याख्या पढ़ो। अपना है ये साधक संजीवनी, साधक संजीवनी का 18वां अध्याय 12वां श्लोक अधिक भी है, कर्म का रहस्य, कर्म का रहस्य, कर्म का रहस्य। एक पीछे से सभी लोग एक और कह रहे हैं, भाई साहब का प्रश्न था ना मंथन का, हाँ। क्या करे, तो ये सभी लोग पीछे से आवाज आ रही है, इनको कहोगे साधक संजीवनी पूरी पढ़ के, हाँ। और फिर उसमें मिल जाएगा इनको, हाँ। और नहीं मिले तो उसके बाद फिर महाराज जी से बात करें, फिर कहो नहीं मैं तो 12वां श्लोक कहता हूँ, एक ही श्लोक कहता हूँ, एक 12वां श्लोक 18 वो तो कर्म रहस्य इसकी बात बता रहे, वो पहले भाई साहब ने आत्मा के बारे में पूछा ना, हाँ। उनको पूरा मंथन, हाँ, वो पूरी साधक संजीवनी पढ़ लेना तो उससे इनको वो चीज मिल जाएगी। साधु सुधा है वो प्रयास करेगा, आप देखो उसको पढ़ो, एक बार पढ़ो असर पड़ेगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। मेरे को ऐसे भाई बहन मिले हैं, कर्म रहस्य आप पुस्तक है, यो 12वां अध्याय है श्लोक है, आंख और पेट की प्रॉब्लम, 12वें अध्याय का जो श्लोक बढ़ा रहे हैं वह 12वां अध्याय का है, और ज्यादा ले दो पढ़ दे दो, पढ़ो आप अध्यापक पढ़ो, पाठशाला में रखो, कोई पढ़ो, 18वें अध्याय का 12वां श्लोक वो खुद विस्तार कर सकते। कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है संसार में, ऐसा सुना है कि यदि कोई जीव अच्छे कर्म करता है, ये देखो आप पूरी सुन रहे हैं, पूरी बात कह रहे हैं आप सुन, जैसे पशु पक्षी हो गए अच्छे कर्म करें तो वो मनुष्य बन सकते हैं, तो क्या मनुष्य जो बन चुका है वापस पशु बनेगा क्या अपने कर्मों से? जैसे मनुष्य जो है पशु पक्षी अच्छे कर्म करके मनुष्य बन सकते हैं, ऐसे ही मनुष्य बुरे कर्म करके वापस पशु पक्षी बनेगा क्या? बनेगा, नरकों में जाएगा, पशु पक्षी बने नरकों में जाएगा। नरक दो तरह के है, एक स्थान विशेष नरक है, एक योनि विशेष नरक है, योनि विशेष नरक में और स्थान विशेष नरक में तो जाएंगे। दो तीन प्रश्न और है, दो बता 16वां अध्याय में लिखा था तू तान निश्चय क्रूरान संसारी सुग्रान क्षिपा मजर से मासू राम आज विषय भी योनि सु आज भी योनि में जन्म देता हूँ, सांप और बिच्छू कीट पतंग ऐसे नियम है, और उठे जा रहे घोर नरक होते हैं, सागली और उस कुंभपाक सूची मुख ऐसे नरक है, नरकों में प्राप्ति होती है। दो तरह के नरक है, एक स्थान विशेष नरक है, एक योनि विशेष नरक है, उनमें जाएंगे। हाँ तो क्या मतलब प्रश्न है, प्रयास करने पर भी माया से मोह मनुष्य क्यों नहीं छोड़ पाता है? ज्यादा संग उसे करता है, देखो सत्संग तो करता है कम और करता ही नहीं है, ज्यादा मंदिर सत्संग आते ही नहीं, बीना शहर, गंगा शहर, कृष्ण शहर नजीक जी गाँव है, अरे उदराम शहर नजीक गाँव है, वे आदमी होने पर भी इतने से भंडार है, इतने से आदमी आते हैं। अब देख लो इतने से गए, क्या बीना शहर में, गंगा शहर में, कृष्णेश्वर में इतने आदमी है, क्या उदराम शहर में इतने आदमी है? अच्छा अच्छा संघ बहुत बहुत कम आदमी करते है, अरे कुसंग सबको मिलता है, अगर कुसंग के संस्कार सत्संग करने वालों को ही नहीं होते है, इस वास्ते अच्छे संस्कार कम मिलते हैं, बुरे संस्कार ज्यादा मिलते हैं, और पुराने जन्मों के पाप है उन कारण से उनकी वृत्ति अशुद्ध रहती है, इस बार शुद्ध काम करते हैं। अच्छी बात करने पर भी बुरा संघ दिल्ली शुरू होता, सत्संग कई वर्षों से करने वाले उनमें फर्क है, थोड़ी करने वाले भी चेतन से करते बहुत जल्दी फर्क पड़ता है, करके देख लो आप पूछो अपना सुधार करो, इनको भी पूछते ही है, रूप सिंह भाई है नहीं, इनके बड़े भाई है रूप सिंह जी, उनको भी पुस्तक दी है, पुस्तक पढ़ो, पुस्तक भेजिए, पुस्तक दी मुझे, ये देख पढ़ो, आपको दिया है 12वां श्लोक 18वां अध्याय का, इनको पढ़ो आप, कर्म कैसे कैसे काम करते हैं, पढ़ो वो साधु संजीवनी देखो कितने प्रश्न है, 12वें श्लोक के कितने प्रश्न है, अनिष्ट मेष्ट मिष्ट च त्रिविध कर्म न फलम भवति त्यागी नाम प्रेत नृष्टांग कुरित, अनिष्ट मिष्ट ये है 12वां श्लोक, ऐसे कितने बैठे है देखो बिस्तर कितने की ठीक है, छोटे बैठे पढ़कर देखो, फर्क जरूर पड़ेगा इसमें संदेह नहीं, कृष्ण धात्री एक माई ने कहा था, एक माई के लड़के का ब्याह था, उस ब्याह में एक आदमी ने घी का कंधा ससुरा लिया, आजकल घी का भी होता है, एक कंधा सर में 18 शेर होता है, सुरा लिया तो उसे बड़ी घृणा हुई, कैसा आदमी घी सुरा लिया, मैं खुद पढ़ी गीता, गीता पढ़ी गई, अरे चोरी तो करी उसने, मैं मन क्यों खराब करू, मेरा मन क्यों खराब करूं, तो उसको बुलाया, बुलाकर भोजन कराया, उसने खुद ने कहा मेरे को साधक संजीवनी पढ़ने के बाद उसका हाँ भाव बदली आई, संसार संजय आप पढ़ कर देखो और सत्संग कर देखो, उस माई ने कहा खुद ने, एक ईश्वर सृष्टि का रचयिता है, है? ईश्वर एक ही है हाँ। और सृष्टि का रचयिता है हाँ। पर उसने भिन्न भिन्न धर्म चलाए खुद ही हाँ। और अवतार लिए हैं हाँ। अलग अलग धर्म इस्लाम धर्म ईसाई हाँ। धर्म और इनमें कईयों में तो बलि करना आवश्यक बता दिया हाँ। उसी ने और कई धर्मों में उसने ही निषेध कर दिया, गीता रामायण ये बाइबल कुरान ऐसे दो प्रकार की भिन्नता एक ही ईश्वर ने ऐसी क्यों कर रखी, कईयों को तो जरूरी कर दिया। जितने जो बलि करते हैं उनके संसार की कामना वाले ही करते हैं, कामना कल्याण चाहने वाले नहीं करते। बताओ आपका कहने का तात्पर्य महाराज जी, जैसे बाइबिल है नहीं कुरान है, जब कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब ने ऐसा क्यों लिखा, बोले पशु को मार देना चाहिए ऐसी बात आती है ना, तो मोहम्मद साहब ने ऐसी बात कैसे लिखी, वो ईश्वर के एक बात है। जो करते हैं आज बलि करते हैं, पशुओं को मारते हैं, उनका भाव क्या है, संसार के भोग और संग्रह चाहते वे करते हैं, जो भोग संग्रह नहीं चाहते वे करते हो तो बताओ। वेद में कई काम भाव था, अर्जुन ने पूछा है अत के ना प्रयुक्त पाप में सरती पुरुष, अर्जुन सरता भाई वास नहीं हो बता दी नहीं हो जित 35वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक, उसमें लिखा है कि वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती, वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती, वैदिक जो हिंसा नहीं भवती, तो वैदिक हिंसा नहीं भवती, ध्यान देकर सुनना मेरी बात। सांख्य योग में सांख्य योग जो दर्शन है, एक है न्याय, एक है वैशेषिक, एक है सांख्य, एक पूर्व मांसा एक उत्तर मांसा, छह दर्शन है, छह दर्शनों के बीच में सांख्य दर्शन में इसका खूब विवेचना है अच्छी तरह से, कि जो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं वे पुण्यात्मा होते हैं, पुण्यात्मा जो सौ यज्ञ करता है तो इंद्र बनता है, इंद्र भी भागता फिरा है, जहाँ जहाँ जाकर छिपा है, नलिका में रहेगा क्या वर्षों तक, छिपा है वर्षों तक, राक्षसों से दूर होता है वर्षों तक, इतना दुख क्यों पा रहे, क्यों जो स्वर्ग में बलि देते है उसका पाप है, उसका फल भोगना पड़ता है, जितने अच्छे अच्छे से उसे हैं उन सबको भोगना पड़ता है, सांख्य दर्शन में खुश विस्तार से वर्णन है। आप बताओ सौ यज्ञ करता है वो इंद्र डरता क्यों है, इंद्र प्राप्ति क्यों आती है बार बार, आप बताओ आप इंद्र है सौ यज्ञ करता है तो इंद्र बनता है, तो सौ यज्ञ किए उसमें इंद्र बनता है, तो इंद्र बनने पर उसको दुख क्यों होता है, इंद्र के सुख मिलता है क्या हरदम, कितनी आपत आती है, तो आपत यू आती है कि यज्ञ में हिंसा करिए उसका फल है। मोहम्मद साहब तो भगवान के मित्र है दोस्त है, मोहम्मद साहब है ना इस्लाम धर्म के संस्थापक, वो अपने को भगवान के मित्र मानते हैं, ठीक है दोस्त मानते हैं, तो उन्होंने कुरान में ऐसा कैसे लिख दिया भाई जीव हत्या होनी चाहिए, जीव के देखो कुरान का एक अंश है उसको यादक बताया प्रकट कर दे तो राज का राज की तरफ से उनको होना चाहिए बंद, वे कुरान के नाम से मोहम्मद ने लिखा उसे सिवाय लिख दिया और कुरान लिख दिया, मोहम्मद के सिद्धांत है उनके अनुसार नहीं लिखा है, वो दूसरे तो ऐसा नहीं लिखा मूल कुरान में, वो मूल कुरान क्षेपक रूप में लिख दिया, मूल कुरान में ऐसी नहीं आती बात, मेरे साथ मेरे संघ मैंने लेख बजे मूल में महाराज ये सृष्टि जो है परमात्मा तो एक ही है, वो ही तो समय समय पर ऐसा मोहम्मद साहब ऐसा बन करके अवतार लेकर फिर और समाज में भी दो तरह का लोग है, मांसाहार खाने वाला भी है नहीं खाने वाला भी है, तो आ व्यवस्था तो मूल में तो परमात्मा की ही रचना है, मूल में परमात्मा की रचना है, रचना करी रचना में देखो मूल की बात बता रहे ध्यान दे सुनना, अब अपना कुछ बोलो अभी मैं बात कहता वो सुन लो पहले मैं तो एक रहता आप सुना तो बोले अभी अभी जो प्रश्न चाहिए उसे उत्तर सुन लो फिर पूछो, अरे आप पहले सुना दो जैसे आपकी मर्जी हो करो, अच्छा खुले आपको एक बार अपना आशय बताना चाहे प्रश्न आप प्रेमी कह दो आगे मेरे देखो मेरे को शायद कमती थोड़े से एक मेरे कान में फर्क है। तो सर सवाल ये है कि सृष्टि का रचयिता एक है, बिल्कुल, और उसने समय समय पर मुख्तलिफ औकात में अलग अलग प्रकरणों में अवतार भेजे, उनके साथ किताबें भेजी, उनके साथ अपने संदेश भेजे, तो कई किताबों में अवतारों ने ये कहा भाई के बलि करना अनावश्यक है और कईयों ने आवश्यक बताया इसको, जिसमें हजरत मोहम्मद आते हैं, जिस तरह कल मक्का में हज हुआ है, तो हज के लिए ये बता दिया है कि चाहे वो अमीर हो या गरीब, जो भी वहाँ जाकर के सजदा करेगा उसको कुर्बानी करना जायज है, कंपलसरी है। तो मैंने ये पढ़ा कि ये दो भिन्नताएं किताबों में क्यों है, कुरान तो उसको वेद बता रहा और दूसरी किताबें मतलब नॉन कंपलसरी बता रही है। नहीं, सभी अवतारों की लिखी हुई नहीं है, ये आप कोई कह सकता हो क्या? अवतारों के लिखी हुई सब कुछ नहीं है, पुस्तक लिखी अवतारों पीछे रहने वाले विद्वानों ने। मैंने एक बात पहले कही, ऐसे उत्तर बाप ध्यान दो तो एक उस उत्तर हो गया। लोग दो तरह के हैं, सुनो, एक अपनी मुक्ति चाहते हैं, एक भोग चाहते हैं, दो तरह के पुरुष है, पुराण है और वेद है, ये सबके माँ बाप है। अब माँ बाप कहेंगे जो माँ बाप है, खिलौना लाते हैं मिट्टी का, घोड़ा लाते हैं मिट्टी का, मिट्टी घोड़े लगते हैं पैसे, मिट्टी का घोड़े ही बनाता है, बाप है वो मिट्टी का घर बना है, बच्चे मिट्टी घोड़े से आती है, इस वजह से मिट्टी के घोड़े लाते, पैसा दे, पैसा कितना कीमती है, उनको निकमे कमा में खर हुए सीटी पीपी ला लगा देते है, क्यों देते है? कि बच्चे वैसे ही चाहते है, इस तरह शास्त्रों में जो चाहते है कामना, कामना भीतर है उनके लिए ही लिखा है, कामना रही तो कल्याण वाला लिखा ही नहीं कहीं भी लिखा है, तू बोलो वहां बताओ, आप लाकर बताओ, जो कामना करता है उसके होते है ऐसा। वो 35 मैंने श्लोक बताया मैंने गीता का, अपना जो जो शेष आसन करते हैं वो पाप क्यों करते हैं, अनंत शरीर वास्ते बराधी नहीं हो जाते, बलात्कार से पाप करते हैं, तो पाप करने वाले में काम ऐसे को देश उत्तर दिया है, तो भीतर में कामना संसार की है, उन संसारी कामना के कारण से काम करते हैं, कामना रहित है, मुक्ति चाहते है, किसी ने बल्दी के लिए उतला ना हो, आज दिए फेर लिया ना, अब आगे बार बताओ, नहीं तो शास्त्र देख कर लिया ना, जिसके संसारी कामना है उसके लिए ही बड़ी लिखी है, और जो मुक्ति चाहते है उसे लिख दी है, कहीं भी बड़ी है उसे आप मुक्ति फल बताया हो आप बताओ, और संसारी कामना है उस कामना ध्यान ध्यान बताई। महाराज जी मेरा तो एक ऐसा बात है कि शास्त्र जो चीज है सबका आदर है, अब कौन पैगंबर वा पीर वा, जैसे वा उस टाइम न तो थे न कोई बात, उसमें तो वाद विवाद तो सभी को नमन है जो जिसमें, लेकिन वस्तु तय आदमी सबते अपने खुद की सोचे अनुभव सिद्ध, आज कोई मांस और खाता है बलि करता है उसको मांस खाने वाला भी जीव अत्यावश्यक नहीं मानता, जैसे मैं महाराज जी आप कहना तो अपनी बात कहना है ना, वो क्षमा मांग लेता हूँ सुन लो राजपूत है, क्षमा मांगता हूँ कि आपके पास आने से पहले मैंने मैंने मांस वगैरह मतलब मेरी जाति क्षत्रिय है महाराज जी से जो संपर्क में नहीं आया उससे पहले मैं रहने वाला भी सीकर का हूँ यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बताता हूँ बतानी नहीं चाहिए, महाराज जी कहते हैं अभिमान है ना आदमी को नहीं, लेकिन ये चर्चाएं चल गई इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, तो आपसे आपसे माफी मांगता हूँ। उसके बाद महाराज जी मेरा मांस है जो सारा छूट गया और परिवार में मेरे परिवार में पूरे में छूट गया, रूप सिंह जी का परिवार पूरा नहीं, और महाराज जी आपने कभी नहीं कहा, आपने हमें कभी नहीं कहा मांस छोड़ दो, यहाँ जिसको भी आप आते हो सत्संग में किसी को नहीं कहते हो आप ये छोड़ दो, और अब महाराज जी वो कहना नहीं चाहिए लसन प्याज से भी गणना होगी, और अब लोग मेरे को इतना ऑफिस में जाता हूँ तो सबते ही अपना आप मेरा पानी अलग रहता है और मेरे से लोग अपने आप उस पानी को छूते नहीं और अपने मेरे को ब्राह्मण या पंडित समझते हैं, वेशभूषा से पहले मैं पैंट और बुरसे कप चोटी, अब मेरे को ब्राह्मण बनिया सत्संगी लोग भी मेरे को ब्राह्मण बनिया, किसी को पता लगता है तो कहता है राजपूत है, और अब सब मेरा समाज में आदर ज्यादा हुआ, शुरू में लोग हंसी उड़ाई कुछ लोग जो नहीं समझते, अब लोगों में मेरी प्रतिष्ठा भी बढ़ी है, भाव भी बढ़ा और मुझे शांति भी मिली है, और जब मैंने ये खाना पीना ऐसो आराम सब देख लिए सारों में, उनमें कहीं शांति नहीं मिली और अब भी नहीं मिलती, और यहाँ आते ही सबसे शांति मिलती, तो ये कहाँ है शांति? ये खुद का अनुभव जन्य होता है महाराज जी। तो शास्त्रों के बजाय आदमी खुद का अनुभव करे, वो व्यक्ति का देखे वो बढ़िया, इन पचड़ों में पढ़ने के बजाय मेरा तो ये निवेदन। बच्ची है नहीं, नहीं बच्ची है, बच्ची हो परिवार, भाई की बेटी है, नहीं वो लड़की वो भी आई है महाराज जी घर से भी, वो भी कोमा भी है, ये बच्चियां भी आई हुई है और घर से भी आए हुए हैं, परिवार पूरे आया हुआ है। तो उस वे मांसाहारी है, बच्ची के एज के सामने डरते हैं, सासू डरते हैं, ये बोलते नहीं है, सासू सेवा करते है, ये घृणा नहीं करते है, मैं जो बेटा घृणा मत करता, माई थे मुझे सेवा करना, सेवा करते हैं, ये कहते नहीं है, कहते हो कह गया छोरी, कल की छोरी आकर के हमारे गुजर देती है, बोलना नहीं, जो कहते हैं मैं शुद्ध भोजन करती हूँ और मेरा असर करते है, असर बड़ा है, और इसी बालक हो गया है, वो घूमता है, वो इतनी बड़ी है, अभी छोटी नहीं है, इतनी होने पर भी अब थोड़ा थोड़ा कदम शुरू किया है, ये खुद कहते इन माई ने खुद मेरे को थोड़ा थोड़ा कहते हो, अब असर पड़ता है, डरते है घर वाले डरते है, अब बहू से कोई सासू डरिया करे, अरे बोल बड़ी सेवा करती तत्परता से, मैंने कहा भाई सेवा करो, मैं तो सेवा करो, अरे मैं कैसे करो, उनकी प्रसन्नता लो, ये सुख में लोग सब कहते हैं हमारे बहु अच्छी आई, बहुत अच्छी आई, ऐसा कहते लोग प्रसन्न करते है, तो अच्छे आचरणों की प्रशंसा होती है सब जगह, और अच्छे आचरण वाला का असर पड़ता है कुटुंब पर, ये छोटी अवस्था है, बड़ी अवस्था नहीं, एक बालक हुआ है, एक बालक हुआ है, ये छोटी जल्दी बड़ी अवस्था नहीं है, मेरे सामने कुंवारी थे, इनके साथ आते थे छोटी सी, तब से छोटी करते है, फिर बड़ी हुई ब्याह दी गई, अब बालक हुआ है बेटा, तो इन आचरणों में जरूर फर्क पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है, और साथ लिखने वाले तरह तरह के हुए, मांसाहारी भी हुए, वे खुद लिखते हैं, तो वे वो ऐसे ऐसा हो सकते, और मैंने पढ़े ही पुस्तकों में मांस वेदा सब भूफूर रसोई, रसोई जिस मांस नहीं है तो रसोई को नहीं, वह घर सभी घास फूस है, मांस वेदा सब घास रसोई, क्षत्रिय अभी प्रचलित है राजपूतों में, अभी कहते हैं मांस मदिरा नहीं तो फिर भोजन ही खाएगा, बेकार है, अरे है राजपूत, बच्ची भी राजपूत, सब राजपूत होते हुए भी शुद्ध आश्रय है, इसका असर है, सास पर बड़ों पर और सभी, मैं कहा बेटा सेवा करना, सेवा करना बड़ों की, कैसे ही हो भले सेवा करना, तुम बहू हो, वे सास है, जेठानी है, वे बड़ी है, इन्हें पगो पड़ना रोजना, नमस्कार करना, तुम मत खाना, परंतु मैं खाते सेवा नहीं करूँ, ऐसा नहीं करना, सेवा देखो लड़की है, इनकी लड़की है, इनके बड़े भाई की लड़की है, भतीजी है इनकी, तो इन छोरी छोटे छोरियां पर असर है, बड़े बूढ़े बूढ़े असर करते, इनके ससुर है वे भी असर करते, बीन नहीं कहते बीन नहीं, मेरी अच्छी है, अच्छा तो अच्छा ही होगा, बुरा होगा ही ठीक, अभी समझे गई, देखो मैं आया है तो रोड हो जाता है, हमारे देश में नए नए मत मतांतर बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर लाखों भीड़ लगी है, देश संस्कृति सभ्यता इतिहास आध्यात्मिक नैतिक पतन हुआ जा रहा है, सब धर्म के ठेकेदार कहते हैं हमारे पास आओ मुक्ति मिलेगी, ये जो समाज बैठा है वहाँ पर भी ये चले जाएंगे, बड़ी भीड़ लगी है, सतपाल महाराज है, कुमारी है, सचा सोता है, रद्र स्वामी है, मुरारी बापू है, डोगरे बाबा, ये लोग इतने लग रहे हैं धर्म के नाम पर, वतन क्यों रहा है देश का, वह कारण है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी चकाजो संस्कृति सभ्यता ने हमारे पास में कर दिया है, अमरीका और यूरोप ने, और ईसाई बनता जा रहा है, हिंदू धर्म छोड़ता जा रहा, क्या कारण इतने धर्म के ठेकेदार होते हुए, बोले इतना प्रचार हो रही है, इतना धर्म का ठेकेदार है बड़ा बड़ा, फिर भी देश पाश्चात्य संस्कृति में ही क्यों पढ़ाई पढ़ाई के द्वारा। देखो मैं पूरा नहीं सुना है, पूरा मैं समझा नहीं हूँ। मान के पाश्चात्य शिक्षा का असर क्यों पड़ता है, इतनी बात ही समझाऊ मैं पूरा समझा नहीं हूँ। और पाश्चात्य शिक्षा के आप अच्छे अच्छे वेश हजारों लाखों करोड़ों रुपए जी के पास में, वे भी आज ईसाइयों के स्कूलों को पढ़ाते हैं। छोटे छोटे बच्चे ईसाइयों में बैठे थे, ईसाइयों का असर इतना पड़ा है मेरे सामने 5-7 वर्षों में चोटी उड़ गई है। आप कितना के चोटी है, आपकी चोटी कितना के है, बड़ा प्राइस लिखा पाप लिखा है, मैं चोटी कितना के है। आज ईसाइयों के स्कूलों में पढ़ाते हो उसका असर है। ये समझिए मेरा प्रश्न, आप यही तो बोल रहे हैं, आपका प्रश्न का जवाब देना। ईसाई ईसाई इनसे कि इतने धर्म के मतांतर आ रहे हैं, मुक्ति हमारे बता रहे हैं, जैसे सतपाल मराधर कुमारी जैसे तरह तरह के, हमारा पतन क्यों हो रहा है, सुन लो सभ्यता में क्यों हो रही है। विस्तार मत करो, ऐसा क्यों हो रहा है, इतना ही तो प्रश्न है। विस्तार करो, व्याख्या मेरे को बोल दे दो, विस्तार करने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ। विस्तार नहीं, छोटे से बात में कह दो। आप जितने संत पढ़ते हैं वे पढ़ते हैं ईसाइयों के स्कूलों में पढ़ते हैं, धार्मिक पुस्तकों पढ़ते हैं, ईसाइयों के स्कूलों में पढ़ते हैं, छोटी कितने आदमी होंगे बताओ। स्कूलों में पढ़े किसी स्कूल में ईसाइयों में पढ़े है कि धार्मिक स्कूल पढ़े है। हाँ तो बताओ, इस बात से बच्चों को पढ़ाते हुए बच्चों के संस्कार पड़े हुए आप लोगों में चोटी के तक आने वाले बताओ बताओ। कितने आदमी मैंने चोटी बताओ। हाँ थोड़े आदमी मिलेंगे, सबको चोटी नहीं मिलेगी, सबके चोटी नहीं मिलेगी। विदन ये कहता हूँ मैं, क्यों नहीं मिलती, क्या आपको पता ही नहीं है। धर्म करते थे ईसाई में पढ़े, ईसाई अपना प्रचार कर रहे हैं, हजारों मील दूर होने होते पैसा लेकर के पढ़ाते हैं, और आप उन स्कूलों में पढ़ाते हो और उनका असर इतना पड़ गया, आप अपने स्कूल ही नहीं बनवाते। हजारों रुपया खर्च होते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं विद्या पढ़ाने में, और आप पाठशाला नहीं बनाते। आप बढ़ाओ ऐसा तो ऐसा हो जाएगा, अब ईसाने में पढ़े तो असर वैसे ही होता है। ईसाई स्कूलों में पढ़ने का प्रभाव है ये, सच आप देख लो। आप स्वयं भी चोटी नहीं लगते बताओ। किसी किसी ने कहा, महात्मा ने कहा कि वेद में लिखा है, स्मृतियां माता है, हिंदू धर्म की कौन सी पुस्तक में लिखा है, पिछले को मैंने हिंदू धर्म के पढ़ते ही नहीं, आप पढ़ते ईसाई होंगे तो वही असर पड़ेगा, जैसा पढ़ेगा वैसा असर पड़ेगा। वही पढ़े हुए आपको छोटी छोड़ छोड़ छोड़ दी, हमने थोड़ी छोड़ दी, हम उस पढ़े तो ये आपको शिक्षा वैसी ही मिलती है। अब क्या करें, आपने बचपन से वैसी शिक्षा मिलती है। अपने धर्म की उन्हें खुद को घृणा कर दो, धर्म का नाश उनमें आप ही करेंगे, हमारे करना नहीं पड़ेगा। ये मैक्स बुरुद ने साफ कहा है पहले ही, लॉर्ड मेकाले, गवर्नर लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड तो लॉर्ड देवे पूछी थे इस बात से, उसने कहा मैं शिक्षा का ऐसा प्रचार करूंगा घर में बैठे ही सही पढ़े आए भी। तो शिक्षा का प्रचार का प्रभाव है ये। आप धार्मिक स्कूल पढ़े हैं ईसाई स्कूल पढ़े बताओ, वही धर्म का शासन करेगा, ये कारण है। मैं पूछो बात है, पूछो खूब बैठे हैं अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट। आपकी पुस्तक देश की वर्तमान दशा, ये जो आने वाले लोग हैं इनकी विचारधारा है साइंटिफिक कि वनस्पति जो है वो भी कोशिका है और उसमें भी जैव कोशिका है, वनस्पति कोशिका है, एक कहते हैं जो वनस्पति में और ये मांसाहार में साइंटिफिक वैज्ञानिक बात है बता रहे हैं कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क जैसे हम वनस्पति है ना, इनका कहना है वनस्पति है उसकी कोशिकाएं खाने के बाद फिर जीव कोशिकाएं में बदलती है, तो सीधी जीव की कोशिकाएं क्यों न खा ली जाए, अंदर जाकर तो बाद में वो जीवन जीव कोशिकाएं बनती है हमारे शरीर में। आपके समझ में बनती है पर मेरी समझ में और है, मेरी पुस्तकों में और बातें हैं, वहाँ एक समान नहीं बताया है। वृक्षों में जाती है वृक्षों में, मनुष्यों में जाती है जो आप निषेध करते हैं वृक्षों में जाती है। मैं बता सकता हूँ आपको, नीम एक तरह होते हैं क्या, बवल एक तरह होते हैं, आपको एक तरह दिख रहे हैं, मैं बताऊ अलग अलग, वहां में जाती है अलग अलग, की करे दूसरे इसमें सूर्य जाती है, बवला की करे सूर्य जाती है, पीपल है पीपल ये ब्राह्मण जाति का है, इसमें पानी स्नान करो पानी जाएगा पत्ते खराब हो जाएगा, मैंने देखा है, मैंने देखा है, अशुद्ध पानी दे पीतल पीपल पत्ते खराब हो गए, ऋषि नोखा नोखा तुलसी है पौधा हो जाएगा पौधा अशुद्ध अशुद्ध से अशुद्ध है जगह नहीं होता। वनस्पति में सब बरोबर नहीं है, वनस्पति ये स्थावर है और जंगम है, जंगम में जो चलते फिरने वाले और एक जगह रहने वाले इन दोनों में फर्क है बड़ा भारी, और आपस में फर्क है, ब्राह्मण में क्षत्रिय में वैश्य में शूद्र में इनमें फर्क है। ब्राह्मण के धर्म पालन करने वाले ब्राह्मण हमें आज भी धर्म है, डूम को स्नान करा तो मुश्किल हो जाए यार, वे सुबह करते ब्राह्मण ब्राह्मण जाति वाले स्नान करते, मेरे को ब्राह्मण स्नान करते देख करके अमृतराज हमारे गुरु भाई थे, कैसे सर्दी में ठंडी में स्नान करता डूम को बुखार हो जाए उसको तो जाति अलग अलग है सब एक समान नहीं है। इसमें बहुत बात जानता हूँ मैं, जानता हूँ बहुत बात बताऊंगा मैं, पूरा जानता नहीं हूँ मैं, बहुत सी बात जानता हूँ, खूब पूछो आप पूछो जो आनंद आता है हमारे तो कभी होता है। आप पुनर्जन्म और मोक्ष इसमें दोनों में आपस में क्या अंतर है? बड़ा बड़ी अंतर है, मोक्ष दाम छूट देने का है, पुनर्जन्म होता है वो तो सब आता है, कुत्ता है गधा है शूर है मनुष्य है पुनर्जन्म तो हरेक का होता है, अरे पुनर्जन्म नहीं होता वो मुक्ति होती है, मुक्ति दाम छूटने का है। मुस्लिम धातु आपने साधु पढ़ आपने व्याकरण पढ़ा है कि नहीं? संस्कृत व्याकरण संस्कृत थोड़ा बहुत क्या है, मुस्लिम धातु है उसका अर्थ मुक्ति, उसका होता है मोक्ष, मुक्ति छूट जा रहा आप छूट गया उसका नाम मुक्ति है। मुस्लिम धातु से कितने प्रति होते हैं ये पढ़ने का सूत्र है, उसे कितने प्रति होता है तब मुक्ति बनती है, मुस्लिम मोह धातु मुक्ति छूटता तो पाप दुख छूट जाते उसे मुक्ति जाते हैं, पूरे समय में मुक्ति थोड़ी होती है। कहते हैं जैन जैन में तो बताया है कि पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं कभी क्या है नहीं बताया, नहीं है ये बात नहीं है, तो जैन धर्म में ऐसी बात नहीं है कि पुनर्जन्म नहीं, नहीं। पुनर्जन्म नहीं है ऐसा नहीं कहते, ईसाई भी मानते ईसाई भी मानते हैं जैन भी मानते हैं। अच्छा पुनर्जन्म नहीं नहीं से मैं तो तुमको जैसी बात मान लूंगा फिर उतर देऊंगा, पुनर्जन्म नहीं मानते तो आपके मानने का धंधन है क्या? पुनर्जन्म होता है इसमें संदेह नहीं है, इनके प्रमाण लिखे हुए है, आते रहते हैं अखबारों में पत्रिकाओं में पत्रिकाओं आता है पुनर्जन्म की बात बताई, अपने गांव में जान बताई पहले जन्म की स्त्री को बताई ये मेरी स्त्री पहले जन्म की आपका कल्याण का पुनर्जन्मांक, कल्याण का पुनर्जन्म अंक है, विशेष अंक है, वो आप पढ़ो। प्रेत भूतरी को जोड़ी बताई, अपनी जोड़ी बताई, अपनी बात बताई, अपने पूर्व जन्म की बात बताई है सभी। अभी अभी गए थे इंदौर, अमृतानंदी महाराज गए, छोटी बच्ची हिंडोल में गए, एक बच्ची को पूछा, बच्ची ने बताया परसों तरसों आई अखबारों में, एक छोटी बच्ची, छोटी सी, दूध नहीं पी रही थी, माँ का दूध, माँ का दूध नहीं पी थी, जन्मी 4 दिनों की बच्ची, 4 दिनों से माँ का दूध नहीं पी थी। मैं कह भाई भाई तू जन्म गई, अब तू दूध पी ले, पहली ऐसी वैसे मैंने कहा दूध पीने लग गई वो, अब इन्हें पिया कि नहीं पिया था पता नहीं। पहले एक दो बच्ची आई थी उसका पैसा पैसे में 100 रुपया मिला था। कारण बताया कि निजी जन्म की है, मैं जन्म इसलिए मैं ऊंचे घर में हूँ, पहले मैं खुद ऊंचे घर की, अब निजी ऐसे दूध कैसे पीऊं, जाति में आ गई विचार। अब क्या भाई तो जन्म की यहाँ पर, तो यहाँ का दूध पी ले, अभी पी ले, पीछे छोड़ देता, अभी पी ले, अभी पी ले, छोटी बड़ी छोटी 9 महीना तो माँ ही बनाए दो महीने कितने कितने आगे महाराज। देख रहे इंडोल, इंडोल में लड़की जन्मे, बताओ था मेरे साथ 15 जन्म याद बताया बच्चे, इनको भेजे पत्र में आया तो इनको भेजे मैं आप जाओ देख करो और आप जाओ। महाराज जी मैं उसके पास गया वहाँ इंडोल में, माइक देव नारायण हमने भेजा यहाँ से कि आप जाओ वो आदमी का करो, कैसी बात है। देखा वहाँ वो लड़की मरो पर सच्ची है एकदम वहाँ जी। वहाँ मैं हिंडोन में गया, हिंडोन में गया तो वो लड़की ने जहाँ वो पहले रहती थी उस स्थान में जाके उस क्या कहते हैं बाबा से कहा कि बाबा मैं राधा हूँ, मैं यहीं रहती थी। तो उन्हें पूछा कि तेरा तो शरीर शांत हो गया था तो यहाँ कैसे आई, बोले मेरा दूसरा जन्म हो गया है मैं आई हूँ। तो उसने कई चीजें बताई, अपनी माँ के विषय में बताई, उनके विषय में बताई, उनका कहा उसके जिस पाँव में वो बस से एक्सीडेंट हुआ था उसमें 18 टांके थे, तो उसी पाँव में मैंने खुद गिने उसके 18 टांके थे। पिछले जन्म के पिछले जन्म में जब बस से टकरा के मरी थी ना, उससे मैंने पूछा कि तेरे को सब भाई बहन ये सब की याद कैसे आई, तो बोली जिसमें मेरा शरीर प्राण निकलने लगे मुझे सब याद आए ये, तो उसको सब याद आने से पुनर्जन्म की कुछ स्मृति उसको जगने लगी। कई जगह गई वो, कितने समय की थी वो बच्ची उस समय की, 10 साल की थी लगभग, 10 साल। हाँ उसने एक्सीडेंट का बताया, एक्सीडेंट से खत्म हुई ये। हाँ एक्सीडेंट से वो उसकी माँ ने बताया ना, उसके जिस पाँव में 18 टांके थे मैंने देखा उसी पाँव में, मैंने गिन के देखे 18 टांके थे उसके। और वो पूरा पीछे वो अपनी जो माँ है उसकी पुरानी माँ थी ना, उस माँ के साथ 90% उसकी सूरत मिलती है पहले वाली माँ, पहले वाली माँ के साथ। हाँ इस समय की तो वो छोटी जाति की थी वो वहाँ, उसके वहाँ जब उन्होंने कहा पहले बड़ी जाति दूसरी जाति की, पहले बनिया थे वो बाद में। ये बात ब्राह्मण के लिए लिखा और जी नहीं है, ये श्लोक किस प्रकरण का है ये तो देखो पहले, पता नहीं उसको। देखो सुनो एक बात बताओ, सुन लो मेरी बात पहले, फिर पढ़ना पुस्तक। मेरी पूछ रहा हूँ, इंदौर की बात है, इंदौर, इंदौर में मैं था तो मेरा एक भाई ले गया, स्त्रियों की स्त्रियों पढ़ाती थी, लड़कियों पढ़ती थी उस कॉलेज में, उस कॉलेज में कहा कि नार ढोल गंवार सूद पशुधारी सकल ताड़ता के अधिकारी, ये तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हिस्ट्री के लिए क्यों कहा, हिस्ट्री के लिए कहा ढोल गंवार शूद्र पशुधारी सकल तारता के अधिकारी, ये सब तुलसीदास जी क्यों लिखे, पढ़ी लिखी बी एम ए थी वो, पूछने वाले बी एम ए थी, उसने पूछा मैंने, मैंने कहा ये सफाई कहाँ की है, कि रामायण की है, रामायण में किस प्रसंग की है, कि अयोध्या कांड की है, अयोध्या कांड में कौन सा विषय चलता है, कि स्त्रियों का संवर्ण मान में, बिल्कुल झूठी बात बात है ही नहीं अयोध्या कांड में, तो सुनी सुनाई बात नहीं, पहले खोज तो करो, कम से कम शंका करे, उसी इज्जत बंदो से वो बेइज्जती क्यों करो, अयोध्या कांड है ही नहीं, अयोध्या कांड कही उसने मेरे सामने, मैं को पूछो भाई कहाँ की है, किसके वचन है, कौन कहता है, किसके लिए कहा है, तुम बताओ कहाँ की भाई, सुंदरकांड की है, सुंदरकांड की है, बताइए अयोध्या कांड की, पढ़ी लिखी बी एम ए होगा, अध्यापिका थी, मैं कह लो पहले कम से कम शूद्र विचार करो तो पढ़े लिखे, इज्जत तो रखो अपनी, बेइज्जती कराओ खूब, कितनी बेइज्जती होती है, अयोध्या कांड है ही नहीं, हुई सुबह ही से नहीं है, मैं चाहे शंका करी, अरे किसी का क्या हुआ, किसी वचन है, अब सुनो मैं बताऊ, बस मैंने बताया सुंदरकांड की है, कहाँ कहा है, जहाँ भगवान ने उपवास किया और सिर्फ शिक्षा पूछी, उन शिक्षा के विषय में कहा समुद्र के वचन है, वचन किसके है, कौन आदमी बोलता है, ये बात तो विचार करी, आप शिक्षा कर दी हुई, कुछ इज्जत आपकी इज्जत है कि नहीं, कुछ करे फालतू आदमी हो आप, पढ़े लिखे हुए बोलते, वैसे चंद्रकांड की है, उसमें समुद्र कहता है, अरे ये कही है पहले भले शिख दी थी चंद्रकांड को, सुंदर पुस्तक होता है, आपने बड़ी कृपा करी शिक्षा दी, तो शिख दी थी, शिक्षा का अर्थ है मारने का अर्थ नहीं है, ढोल ढोल को मारे पेटे कितना दिन चलेगा, गंवार को मारे कितना दिन चलेगा, गंवार शूद्र शूद्र को मारे तो कितना दिन चलेगा, खत्म हो जाएगा, ऐसे हिस्ट्री बोलता रहे तो कैसे रहेगा, इनमें से मैं ये लिखा है आपने बड़ी शिक्षा दी, कर पुस्तक देखो उनको जिनके बहम है, मेरे बहम है नहीं, मेरे बहम है ही नहीं, मेरे संदेह है ही नहीं, तो कहा है शिक्षा का नाम है, लाल ये तो पंच परेशानी तो विद्वान कहते वो ये है जो नाम हो रहे विद्वान का, लाल ये तो पंच परेशानी दस परेशानी दाढ़ी है ताप दे तो सोट से बसे साने के लिए थी है, मैं भगत आदमी का नाम भूल जाता हूँ, चाणक्य नीति में ये लिखा है लाल ये तो पंच वर्षाणी दस वर्षाणी ताड़िए तो सोट से वर्षे पुत्र मित्र बदात्रेत, लाल ने बहुओ दोषा ताड़ ने बहुओ गुणा तथा पुत्र से शिष्य से ताड़िए तो लाल ये ताड़ने का मारना नहीं अर्थ, ताड़ने का अर्थ शिक्षा, बताओ मारने का ये कैसे चला बोलो, साने के नहीं चाणक के नहीं, साने के ऐसा नीति क्या था मंत्री था वो महाराज सुनो साने की बात बताऊ, वो बैठा था एक अंग्रेज आया मिलने के लिए, देश का मंत्री था वो मुख्यमंत्री, तो एक झुपड़े में बैठा था छपे में जैसे बैठा था, वो धूप धूप दीपक पढ़ रहा था, रात्रि का समय था पढ़ रहा था, तो वो आया मैं बात पढ़ रहा हूँ, अच्छा बात करूंगा मैं थोड़ा पढ़ लू, उसने पढ़ा, पढ़ कर वो दीपक बुझा दिया, दूसरा दीपक किया, दूसरा दीपक करके और उसे बात करने लगा। तो उसने पूछा कि आपने ये दीपक क्यों बुझाया? ये दीपक था राजकीय तेल का, राजकीय काम करता था तो राजकीय तेल से बालता पे। मैं अब व्यक्तिगत बात करूंगा मेरे से, तो व्यक्तिगत बात के लिए मैं राजकीय तेल नहीं बालता, मेरा व्यक्तिगत तेल बालूंगा। इस बात से मुझे बुझा दिया, असर पड़ा उसमें, कितना ही कितना ध्यान रखता है, मंत्री है महाराज, सब कुछ कर सकता है हाथ में। जैसे मैं कह इस तेल से बात क्यों होगा, इसमें तो राजकीय तेल है ये, आप तेल मेरे व्यक्तिगत तेल पाल कर उससे बात करूंगा। बात बताई क्या बात है, तो लाल ये तो पंच वर्ष आड़ी, पंच वर्ष तो लाल करना, दस वर्ष आड़ी तो आड़ी है, प्राप्त है तो छोटे से वर्ष है, पांच दस वर्ष तारना करे, छोरा पांच वर्ष का तार दे एक दिन मर जाएगा, एक दिन में तारना कर तो मारना है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं कहीं भी। अब तार देगा तो मारना अर्थ ले लिया, अरे सिंह मुद में, अरे उसमें सिख दी थी रामायण में लिखा, सिख दी थी मेरे को शिक्षा दी, शिक्षा दी थी शिक्षा अर्थ में तारना है। रामायण पढ़ो आप, पढ़ो मेरे तो पढ़ी हुए है, मैं जानता हूँ, संदेह नहीं है इसमें। तो अब ढोल को भी मारे तो कितने कितने चलेगा, अब गंवार को मारे तो कैसे समझेगा, ये मारना अर्थ है, ढोल को मारना चाहिए, ढोल गंवार शूद्र पशु, पशु मारना चाहिए, पशु को जो बैठाते हैं बाई गाड़ते हैं उसे मारो तो खराब, जन्म खराब हो जाएगा, सब ऐपी हो जाएगा पशु, उसे मारने पे चलाते थे और शिक्षा देना, शिक्षा करने का तारना है, मारने का तारना है ही नहीं। तो देखो ध्यान देना इस बात का, तारने का अर्थ शिक्षा देना, तो स्त्री को मारना चाहिए क्यों, ये अर्थ है, सिद्धांत एक बढ़िया है। आपको कहूंगा थोड़ा है मेरे पास में, मेरे बहुत बात है मत में, तारने से सुधार नहीं होता है, सुधार शिक्षा से होता है। इस वास्ते बड़ी कृपया कही आपने, शिक्षा दी, नाम ही शिक्षा का शिक्षा दी, तारना नहीं लिखा है तो ये तारना अर्थ है ही नहीं इसका, प्रकरण आप देखते ही नहीं। भगवान ने भगवान ने कब किया, उपवास किया, तीन दिन बीत गए, उपवास किया मतलब बोलता नहीं लक्ष्मण, ये मतलब लक्षण भी नहीं भावा, भगवान चुप करे ऐसा लक्ष्मण जी से नहीं करे, लक्ष्मण जी वैसा नहीं लिखा। बस तीन दिन हो गए, बस लक्ष्मण चल ला दिया, लक्ष्मण जी शुद्ध राजी हो गए, वो धनुष रहा, अरे समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके रत्न लेकर के आया महाराज, उसने स्वरूप उसने कहा हम तारना के दी, हमें शिक्षा अधिकारी बने, हम ढोल कंवर पशु जैसा है उस शिक्षा अधिकारी होते है, शिक्षा के अधिकारी अगर गड़बड़ी करे तो शिक्षक का दोष है। मारवाड़ में मैंने सुना है ये, जो स्त्री आती है सास जाती है, सास रसोई बनाने नहीं आती तो के मारांड सिखाई को नहीं, मारांड माँ को दोष देते उसको दोष नहीं देते, ये तो शिक्षा अधिकारी है, शिक्षा अधिकारी दोष है नहीं। ढोल गंवार ढोल ठीक नहीं बजे तो बजाने वाले का दोष है, ढोल का दोष है, गंवार ठीक नहीं तो गंवार के गुरु का दोष है, गुरु है, गंवार शूद्र शूद्र का दोष है, पशु है ठीक नहीं चलता तो मैंने पठाने वाले का दोष है, ये शूद्र का दोष है, पशु नारी नारी दोष है तो नारी का दोष नहीं है, उसे माँ का दोष है। हमारी लड़कियां जहां ब्याही गई वहां पर अच्छा काम करती है तो सब प्रशंसा करते हैं, पर बहु अच्छी आई, बहु अच्छी आई, नहीं करती तो महाराण सिखाई को थी, महाराण सिखाई को थी, ऐसा शब्द है मारवाड़ी में, तो महाराण को दोष देते हैं, तो ये शिक्षा के अधिकारी है, इनको दोष है ही नहीं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारदा के अधिकारी, सब तारदा के अधिकारी है, मारने का अधिकारी है ही नहीं, तारने का अधिकारी शिक्षा ठीक नहीं मिली तो शिक्षा का दोष है। वक्त रही तत्जा जब श्रोता इतने बुद्ध थे, जहाँ श्रोता को ज्ञान ठीक नहीं होता है भक्त का दोष है, श्रोता का दो दुकान सामने कर बैठ गया वो क्या करे, शोक दोबारा समय बहुत कोई हो जाए थी, अरे कोई अर्थ नहीं है। प्रश्न है कि बच्ची ना छोटी जाति रही, नीची जाति रही कैसे, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, चाहे ब्राह्मण हो है ही नहीं, अब बात है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। ये किस प्रकरण का श्लोक है ये पता ही नहीं आपको? जाति होती है जो कर्म अच्छा करता है वही ऊंचा बन जाता है, कर्म से मानते हैं ये जाति। कर्म से जाति मानते थे चलेगी, जाति जन्म से मानने से चलेगी। कर्म जाति के अच्छा टीचर होने पर भी अगर करता है तो महाभारत में भागवत में आता है कर्म जिसके श्रेष्ठ हो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। शूद्र का भी विशेष प्रकरण लंबा चौड़ा प्रकरण है, जन्म से जाति मानी जाती है। जाति शब्द किसे पड़ता है? व्याकरण पढ़ा बताओ, व्याकरण पढ़ो, जाति शब्द किसे पड़ता है? जाति शब्द किसे पड़ता है बोलो, व्याकरण बोलो, कोई वो बोलो, अरे अपने आप बताओ तो, अपने विद्यार्थी बताओ, जाति शब्द किससे बढ़ता है? यदि प्रादुर्भावे पैदा होने का नाम है जाति, जाति गुणवत्ता है ही नहीं, व्याकरण में नाम नहीं कहीं भी। आप अच्छे पढ़ने तो पूछ लेना, जाति शब्द भी जनी प्रादुर्भावे धातु से बनता है, स्त्रियांक तिथि होता है या जाति शब्द बनता है? तो जन्म से ही जाति होती है, जाति शब्द ही जन्म का वाचक है। जाति कर्म से है, कर्म से कृति होती है, कृति। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, अब देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनने का है वो सुनने का है, तो मेरी बात सुनो तो सही सुनो, मैं सुन दूंगा नहीं अब मेरी बात सुन रहे हैं। तो जाति शब्द बनता है कर्म से, कृति शब्द बनता है कृति, कर्म का शब्द बनता है कृति, और जन्म का शब्द बनता है जाति। कृति शब्द जन्म का बढ़ता ही नहीं, जाति शब्द जन्म का ही है। व्याकरण पढ़े हुए देखो बोसो, मैं कहूँ ये श्लोक है ब्राह्मण के लिए, ये हरे के लिए नहीं है। ब्राह्मण के लिए कहा है, ब्राह्मण के घर धर्म से तो ब्राह्मण मत मानो, वेद प्रसाद भगवत विप्र ब्रह्म जाना जानते, जब तक ब्रह्म को ज्ञान नहीं हो तब तक आपने को ब्रह्म नहीं मानना चाहिए, ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए आपको। जब तक आप ब्राह्मण के घर धर्म ले रहे जन्म से जन्म जाए थे शूद्र, जन्म शूद्र होता है उसी पर, और संस्कार आदमी सोचे थे जब जिन्हे वो दुष कहलाता है, वेद प्रसाद विप्र वेद पढ़ने विप्र होता है, और ब्रह्म जाना थी ब्राह्मण, ब्राह्मण को ब्रह्म जाना चाहिए तब तक ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। ब्राह्मण जब तक वेद न पढ़े तब तक ब्राह्मण को विप्र नहीं कह सकते, और ब्राह्मण तभी कहते हैं तो फिर परमात्मा को जान जाए। जन्म ना जाए थे शूद्र, ये ब्राह्मण के लिए नहीं है, ब्राह्मण के लिए है, हरेक के लिए नहीं है। कहाँ कहा आप पुस्तक देखो, ऐसी बात परमेश्वर कर दिया कि अयोध्या में लिखा है, अयोध्या में लिखा है। ऐसे आप भी इज्जत को महाराज इज्जत बेइज्जती मत कराओ, अपनी बेइज्जती क्यों कराते हो? कोई पूछो तो जन्म साहब ठीक से बनाओ, ये है ब्राह्मण का शब्द है, जन्म चाहे थे शूद्र। चार दिन की बच्ची में या जाति का भाव कैसे आ गया? उनको आश्चर्य करना चाहिए आपको, पूर्व जन्म की बात याद है उसको आप होता ही ना, अभी पूर्व जन्म की बात याद आगी। हरेक हरेक ऐसा नहीं होता, अभी परसों तरसों आई थी, कही थी परसों आई थी मेरे पास छुट्टी, कुछ दिनों की है, महीने से आते हुए चार दिन की बोलिया, चार दिन की है, चार दिन की है। कोई बोलियो महाराज के ले जाओ, जो महाराज के शायद भील के कर, भील है तो भील जाति की भील में पैदा हुई वो आई। मैं भाई तू दूध भील है, अब तेरा जन्म जब हो गया भील के घर तो तू भील के घर आ गई, अब तेरे को दोष नहीं लगेगा, तू दूध भील है। अब उसे पिया कि नहीं पिया तो पता नहीं है, तो वो गई पी लिया। वो एक पहली बार गया था ऐसे ही मेरे पास में, हमने क्या पी लिया, ये भक्तमाल बनाने वाले नाबाजी महाराज, नाबाजी महाराज का जन्म हुआ ढोली के घर पर, ढोली घर में जन्म हुआ उनका, भक्तमाल बनाई जिन्होंने, तो दूध नहीं पिया तो संत ने कहा कि तुम चरमैया हो गया, तू जी दूध पी लिया। अब वो कल वाली बाई आई, मैंने कही है दूध पिया कि नहीं पता, फिर अपने समझ आया नहीं मेरे पास। आगे पहले एक बच्ची लाया जी की बताओ 18 दिन की, तो अम्बा सर की माई है ना, मेरे लोग बताया पचे बाप पीवन लागी, अभी भी बात कोई वो मैंने कहा भाई हम जन्म ले लिया तेने तो माँ का दूध पी ले, तेरे को दोष नहीं लगेगा। फिर मैंने कहा अब बाद पिया नहीं पिया पता नहीं, पहला एक बालक था उसने पिया दूध, मैं कहा भाई तू पी ले, बच्चे भी पी ले दूध पी ले माँ का। मैं बहुत बात जानता हूँ, बहुत समय हो गया ज्यादा, फिर आओ आप। एक आर्य समाज की बात बता रहे, नजदीक आ जाओ नजदीक, आप इधर सुनो, यही आके महाराज को सुना दो फिर बात बदलेगी, ऊपर आ जाओ ना थे वो सुनो। संदर्भ देते हो बता रहा हूँ, एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीयों से कहा था देख कर सबको कि अंग्रेज लोग विदेश से हिंदुस्तान में आए हैं और आने के बाद में भी अपनी वेशभूषा रहन सहन खान पान जो कुछ बोली वगैरह कुछ नहीं छोड़ा है, किंतु हिंदुस्तानियों को क्या हो गया जो कि इस हिंदुस्तान की आब हवा में पले हैं मोटे हैं और भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ना चाहिए, किंतु आज हम देखते हैं कि भाई पार्लियामेंट में लोग जाते हैं वहाँ भी अपनी बोली बदल लेते हैं, देश बदल लेते हैं, विदेशों में जाते हैं तो वहाँ बदल लेते हैं, तो इसका सब असर क्यों होता जा रहा है जबकि हम हिंदुस्तानी तो ज्यादा है वैसे। मैंने कह दिया ना ईसाई हम बढ़ाते हैं, ये पढ़े हुए कहाँ ईसाई कृष्ण बढ़े पर आए थे वो तो चले भी गए फिर बाद में, और अभी भी असर क्यों पड़ता जा रहा है उनके अंडे फूटे हैं। मैं तो शिक्षा ईसाइयों के स्कूल में पढ़ाते हो नहीं, अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हो बताओ, बहुमत किसका था ये बता रहा, ये बताइए आप। देखिए अभी कलयुग का समय है, हमारी कौन का है? सुनो कलयुग का समय है, कलयुग का असर पड़ता है और वे पढ़ते हैं स्कूलों में। मैंने कहा तो आपके लाखों करोड़ रुपए लगते हैं तो अपने स्कूल क्यों नहीं बढ़ाते, रामायण गीता पढ़ाओ, अगर ऐसा हो तो नहीं होगा, हम भी तो पढ़े हैं। गाँव में तो साहब अंग्रेजी स्कूल नहीं है ज्यादातर, हाँ तो अंग्रेज पढ़ाओ का प्रभाव है। ताराजी बीच में बोलता हूँ मैं, ये जो प्रश्न करे ठीक है, समझ तो सभी रहे हैं, करने को व्यक्तिगत तो करना चाहिए, जैसे मैं निवेदन करूँ भाई साहब से माफी मांगता हूँ, इनके खुद के चोटी धोती इनको तो रखनी चाहिए, ये दूसरे भारतीयों के लिए कह रहे हैं इनके चोटी नहीं दिख रही है मुझे धोती, चोटी है आपके चोटी नहीं है तो आपको इसलिए आपको व्यक्तिगत तो करना ही चाहिए ना, कह रहे हैं क्यों नहीं पढ़ा व्यक्तिगत तो करना चाहिए, पढ़ रहा है शिक्षा का, शिक्षा का प्रभाव है। देखो भाई आप नारायण नारायण नारायण आप बुरा न माने, ये शिक्षा का प्रभाव है। आप ईसाई ईसाई में ईसाई अपना धर्म प्रचार करने के लिए कितने रुपये विदेश से भेजते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपये, आपको पता है ना, नहीं जानते आप लोग नहीं जानते क्या, तो ईसाई बना रहे घर में बैठे बैठे। मारे लॉर्ड बिकोला ने कहा था ये कि ये धर्म रहते हुआ ईसाई बन जाएंगे, हम हिंदू रहते हुए ईसाई बन जाएंगे, ऐसा प्रसार मैं करूंगा शिक्षा का जैसे आप साफ जैसे हो जाएगा। लॉर्ड मैकोला ने साफ कहा है यार, वही हो रहा है यार, भाई याद बदल रहे हैं, आप हमारी बात सुनो हमारी शिक्षा ले, पता लगे आपको बच्चा क्या करे, जैसा बनाया जैसे वैसे बनता है, जैसा संग मिले संग का रंग चढ़ता है, बड़ा सत्संग का अच्छा असर पड़ेगा, कुसंग का असर बुरा पड़ेगा, पक्की बात, ज्यादा समय नहीं है बाहर, फिर आओ कृपा करो, आपके जितने शंका है आओ शंका करो, इस बात मैंने आप आरंभ से ही कहा आप शंका करो, बस बात क्यों पढ़ लिखे हो आप तो, तो शंका करो, ऐसे करो कि मेरे को चुप कर दो, मेरी जमान लेने के लिए ऐसा बोलो, अब पंडित तो पढ़े नहीं रहो, ऐसा बोलो मैं राजी होगा नाराज नहीं होगा। आप पढ़ाई कौन नहीं करोगे यार, मेरी पढ़ाई नहीं करे तो भारी बात मान लो, मेरी पढ़ाई, मेरी पढ़ाई देख लो, मेरे पुस्तक देख लो, खराब लिखे हो तो वो बता दो, पुस्तक ले दो पढ़ो खूब, जो हर साल लिखी वो पूछो ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा है, पूछो मेरे से, आप कृपा करो, कृपा ना था आप पुस्तक देखो, ये नम्रता है, प्रार्थना है, मेरी पुस्तक देखो और मेरे पूछो। नारायण ठहर भैया, नारायण नारायण नारायण शिव नारायण नारायण शिव नारायण नारायण नारायण शिव नारायण नारायण नारायण शिव नारायण नारायण नारायण शिव नारायण नारायण शिव नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय। बोल मुझे कथा थाल और वार कथा थाल और वर्षाद प्रसंग रित मिलाए, रज्जब ऐसी रीत से चारों वर्ण चिमाए, ये चिमने के बाद में दक्षिणा, ये नाम कीर्तन दक्षिणा है।